NPO Radio 1 met Saïda Maghé. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Of wij over 3 weken 2G krijgen, daar beraadt het kabinet zich op. En weten we straks misschien. Wij nemen zo de voor's en tegens in de discussie door. En verslaggever Marleen de Rooy sprak met de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het herstellen van schade bij gedupeerden in het toeslagenschandaal. Ze was op bezoek bij de Belastingdienst. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kan. Ziekenhuismedewerkers krijgen vanaf volgende week een boosterprik. Ze worden meteen gevolgd door de volgende groep, vertelt redacteur Mitchell van der Klundert. Daarna komen de bewoners van verpleeghuizen, waar ze een eigen arts hebben. Die kunnen volgende week bestellen en krijgen de week daarop de vaccinaties geleverd. Voor een deel van de verpleeghuizen betekent dat dat ze 2 weken eerder een prik kunnen geven. Ouderen die zelf naar een GGD-locatie kunnen komen, worden vanaf eind volgende week uitgenodigd. En vanaf januari komen bewoners van instellingen zonder een eigen medische dienst aan de beurt. De oplopende besmettingscijfers leiden bij veel GGD's tot problemen bij het bron- en contactonderzoek. Zo wordt in de regio Amsterdam nog wel bij iedere positieve testuitslag gevraagd wat de bron van de besmetting zou kunnen zijn. Maar het informeren van contacten moet de besmette persoon zelf doen. Een aantal GGD's zegt dat het inmiddels niet meer altijd lukt om positieve testuitslagen door te bellen en verstuurt de uitslag via een mailtje. Er zijn 3 mensen opgepakt op verdenking van fraude met QR-codes. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van RTL Nieuws. Een deel van de fraudeleuze QR-codes wordt vanavond nog geblokkeerd, zegt het ministerie van VWS. Volgens RTL gaat het om fraude bij de GGD-locatie op Schiphol en zijn er 10.000 valse QR-codes in omloop. De 3 verdachten zouden via een uitzendbureau toegang hebben gehad tot het systeem om QR-codes aan te maken. Door overstromingen na hevige regenval zijn in de afgelopen dagen zeker 40 mensen omgekomen in Sri Lanka en het zuiden van India. Slachtoffers kwamen om het leven door aardverschuivingen, verdrinking, elektrocutie en het instorten van huizen. De buien zullen komende dagen naar verwachting afnemen. Een Britse zakenman die de vlucht regelde waarmee voetballer Emiliano Sala verongelukte, moet 1,5 jaar de cel in. De zakenman was gewaarschuwd dat er van alles mis was met de papieren van de piloot die de vlucht uitvoerde, maar beloofde hem geld als hij geen aandacht van de autoriteiten zou trekken. Het toestel stortte in 2019 neer in het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. In Roon heeft de politie een fabriek gevonden waar 3D-geprinte vuurwapens werden gemaakt. In de ruimte stonden 9 printers waarop onderdelen voor vuurwapens werden vervaardigd. De ontdekking volgt op de aanhouding van 3 mannen die een vuurwapen in bezit hadden. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf tegen een rechtsextremist voor het voorbereiden van een aanslag op premier Rutte, deelname aan een terroristische organisatie en opruiing. Het OM eist 2,5 jaar cel tegen de Amsterdammer, maar van 2 jaar voorwaardelijk. Er werd een soort gelijke straf geëist tegen een andere verdachte, het OM. Beide verdachten wordt verweten dat ze hebben deelgenomen aan de BASE. En de BASE is een organisatie die wij kennen uit de Verenigde Staten. Ze zijn aangemerkt als een terroristische organisatie. En zij richten zich eigenlijk op het veroorzaken van een burgeroorlog, rassenoorlog. Zodat zij het systeem zoals wij dat kennen, de samenleving, omver kunnen werpen. En dat er dus een nieuwe staat komt. En dat moet zijn een witte etnostaat waarin geen ruimte is voor andere mensen. Een van de verdachten zegt dat hij nooit iets heeft gepland, maar dat hij wel in een rechtsextremistische chatgroep had gezegd dat er 3 fietsroutes zijn die Rutte gebruikt. Hij deed zijn uitspraak toen aanslagen op politici werden besproken in de groep. Enschede gaat een bufferzone instellen rondom een abortuskliniek in de stad. De waarnemend burgemeester doet dat op verzoek van de gemeenteraad. De zone moet voorkomen dat vrouwen fysiek gehinderd of geïntimideerd worden als ze de kliniek bezoeken. Conservatief-religieuze betogers staan zo'n 25 dagen per jaar vlak bij de ingang met borden te demonstreren. Het voorstel om demonstranten op afstand van de kliniek te houden werd door vrijwel alle partijen in de raad gesteund. Alleen de ChristenUnie stemde tegen. Het weer tot besluit vanuit het westen meer bewolking. Later vanavond en vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 1 graad of 8. Morgen eerst grijs, in de zuidelijke helft enige tijd regen. Later op de dag vanuit het westen opklaringen bij 11 tot 14 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijgt u van Helene de Geest. Helene, goedemiddag. Hoe staat het ervoor op de weg? Nou, het is zeker niet druk op de weg. Er staat bij elkaar 160 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de regio Rotterdam en in Brabant. En er zijn eigenlijk heel weinig bijzonderheden. Dus ik noem de files die op dit moment de meeste vertraging opleveren. Dat is bij de afsluitdijk op de A7 vanuit Noord-Holland naar Friesland. Een 30 minuten tussen Brezandijk en Kornwerderzand. Verder staat er een kapotte vrachtwagen op de A12 Utrecht-Arnhem bij de afrit Oosterbeek. De rechterrijstrook is dicht, kost je een kwartier. En de Westerschelde-tunnel in de N62 Terneuzen-Borselen is dicht door een kapotte vrachtwagen. En daar is de vertraging nu 25 minuten. Ster. VEGRO Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. VEGRO is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. VEGRO, samen zorgen we ervoor. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto? En te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek daarom een proefrit in de 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com en vind een proefrit bij jou in de buurt. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Psst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Ken je dat? Sta je op punt om naar je werk te gaan, krijg je ineens griepverschijnselen. Gelukkig zijn er de professionals van Medicorps. Binnen 2 uur wordt bij u thuis of op kantoor getest of u griep of corona heeft. Direct uitslag en zekerheid. Medicorps houdt organisaties open. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik vind het ook een hele lastige discussie. Ik ben zelf wel gevaccineerd, maar ik heb zoiets de mensen die dat niet willen. Dat is hun eigen vrije keus natuurlijk, maar je sluit ze wel uit in de samenleving. Wordt de bewegingsvrijheid van ongevaccineerden aan banden gelegd? In Duitse deelstaten en in Oostenrijk gebeurt het al. Komen dit soort maatregelen ook in Nederland? Saïda Maghé. Nieuws & Co. Ja, het is misschien wel het heetste hangijzer in het kabinet bij het nemen van nieuwe coronamaatregelen, nu de besmettingen hard oplopen. Is het straks nog mogelijk om met een negatieve testuitslag binnen te komen bij restaurants, theaters en bioscopen? Of wordt een vaccinatie of recente besmetting de enige manier om aan een geldige QR-code te komen? Dit wordt steeds bekender als 2G. Ik praat erover met Mariette van den Hoven, hoogleraar medische ethiek aan het Amsterdam UMC. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe logisch is het dat het kabinet hiernaar gaat kijken, of kijkt eigenlijk op dit moment? Ja, ik heb net het persbericht ook nog eens bekeken. En het interessante daarvan is dat er eigenlijk staat dat ze vooral de ongevaccineerden willen gaan beschermen. En dan draai je het argument eigenlijk al een beetje om van het punt wat ik eigenlijk heb. Want als je zegt, nou, we gaan je tegen jezelf beschermen, want jij loopt als ongevaccineerde het grootste risico op besmetting in de publieke ruimte. Dan klinkt het als een hele sympathieke maatregel. Maar wat je eigenlijk natuurlijk doet, is de groep ongevaccineerden op achterstand zetten. Wat u zelf net al zei. En daar zijn verschillende overwegingen bij. Ik heb al eerder gezegd, je moet erg oppassen voor het verder in de hand werken van de huidige polarisatie. Niemand, ik denk dat iedereen het wel herkent. Als je met iemand over vaccinatie of de pandemie praat, dan neemt de felheid van de discussie enorm toe. Mensen kunnen elkaar daar niet meer echt goed in begrijpen en willen dat ook niet meer. En dat krijg je hiermee eigenlijk alleen nog maar in een stroomversnelling. En ik denk dat dat niet een goed idee is. Ik denk dat je mensen een beetje excommuniceert uit de samenleving en ook te veel over een kam scheert. U gaat in op de polarisatie. Tegelijkertijd zit het kabinet natuurlijk ook met de zorg in Nederland. De ziekenhuizen stromen weer vol. Ja, laat ik ook vooropstellen dat ik helemaal voor collectieve maatregelen ben. En we zitten met z'n allen in dit schuitje en we moeten het samen oplossen. Dus iedereen moet de schouders eronder zetten, maar dat betekent ook eigen verantwoordelijkheid. Dus iedereen die zelfbeschikking heel belangrijk vindt, moet ook eigen verantwoordelijkheid accepteren als iets wat daar wel mee gepaard gaat. En wat bedoelt u daarmee? Nou, dat iedereen die zich nu niet laat vaccineren minstens allerlei maatregelen moet nemen, zoals sociale afstand houden, beschermende maatregelen nemen, hygiënische maatregelen nemen en niet doen alsof de COVID niet bestaat. Dat kan niet. Dan ben je echt moreel laakbaar. Ja, maar dat gebeurt nu onvoldoende, kunnen we wel concluderen. Vandaag weer een record aantal opnames in de ziekenhuizen. Ja, dat is ook niet goed. Daarom denk ik dat ook inderdaad strenge maatregelen nu weer nodig zijn, collectief. Dus ik snap het wel, niemand vindt het leuk. Mijn zoon van 15 die zag de bui ook alweer hangen. Maar dat is een gezamenlijk probleem wat we gezamenlijk moeten oplossen. Ja, en u vindt dus dat zogenaamde 2G-beleid, daar zegt u van dat is niet proportioneel. Wat zou u het kabinet dan wel adviseren? Wat zouden dan wel geschikte maatregelen zijn die niet de polarisatie in de hand werken? Ja, dus die 2G, die pik ik er even specifiek uit. Hè? Maar 3G is volgens mij een prima alternatief. Ik snap eerlijk gezegd ook niet zo goed waarom ons omringende landen zo makkelijk naar die 2G grijpen. Ja, want 3G betekent dat je dus ook met getest eigenlijk een QR-code kan laten zien. Ja, als je het veel makkelijker maakt dat mensen zich voortdurend kunnen laten testen, dan is dat misschien ook betrekkelijk veilig. Hè? Ik ben geen medicus of epidemioloog. Maar dan nog zou ik zeggen, vanuit een ethisch perspectief, is dit wel te prefereren, omdat je daarmee mensen niet uitsluit. Iedereen kan meedoen. Er is een alternatief, namelijk als je niet wil laten vaccineren, dan zul je voortdurend moeten laten testen, al is het 7 dagen in de week. Ja, want dat is interessant, hè? Want u begon er ook over van, in het persbericht wordt gezegd dat epidemiologen zeggen van, juist met dat 2G-beleid beschermen we de ongevaccineerden. U zegt eigenlijk, dat vind ik een vals argument, want dat wordt dan te positief gebracht, alsof het alleen ter bescherming is. Maar anderzijds is wel gebleken dat juist de mensen die zich alleen lieten testen, dat die uiteindelijk toch best wel een groot risico liepen om besmet te raken. Ja, dat kan, maar niet alles wat kan en niet alles wat het meest effectief lijkt, moet je ook altijd willen. Dus er liggen bepaalde grenzen. En het is een beetje een balanceeract voortdurend, hè, ook van de overheid. Ik geef ze te doen. Tussen enerzijds mensen wel de eigen ruimte en eigen verantwoordelijkheid geven en anderzijds de pandemie in de greep willen houden. En wat nu steeds meer ontstaat, ook met wat ik dan polarisatie noem, is dat we groepen ook over één kam gaan scheren. Dus er zijn ook mensen onder die ongevaccineerden die zich ook niet kunnen laten vaccineren. Of daar heel erg bang voor zijn geworden. Of om andere redenen, een religieuze overtuiging. En dat wordt nu allemaal, hè, op het moment dat je die 2G zou invoeren, sluit je hen toch uit de samenleving. En zeg je van, ja, jij mag eigenlijk niet meer meedoen. Oostenrijk gaat er heel ver in, heb ik net op het nieuws gehoord. Harde lockdown. Klopt. Voor de mensen die niet gevaccineerd zijn. Ja, dat moet je niet willen, denk ik, als samenleving. Ja, het kabinet laat ook vaker blijken dat ze bang zijn voor polarisatie. Waarom denken ze hier dan toch over na, denkt u, om dit in te voeren? Ja, dat weet ik niet. Ik kan niet in de kamers kijken waar zij vergaderen. Maar ik vermoed dat de getallen en de rekenmodellen toch wel een beetje de bovenhand voeren. En dat zij vooral, en dat is nu natuurlijk, hè, met ruim 16.000 besmettingen, moet er ook echt wel iets gebeuren. Maar je moet nog steeds waken dat je op een soort glijdende schaal terechtkomt, zoals ethici vaak zeggen, waarin je uiteindelijk stappen verder gaat in het afnemen van eigen verantwoordelijkheid en eigen vrijheden van mensen dan dat je misschien eigenlijk zou willen. In andere landen is wel gebleken dat het ertoe leidt dat meer mensen zich wel laten vaccineren. Dus zou het ook niet een handig middel zijn om die vaccinatiegraad nog iets omhoog te krijgen? Nou ja, wellicht misschien wel een beetje. Maar wanneer wordt drang dwang, daar moet je erg voor oppassen. En onze omringende landen hebben ook hele verschillende vaccinatiegraden. Nederland staat doorgaans bekend als een land waar hoge vaccinatiegraden te behalen zijn. En misschien doen we het helemaal nog niet zo slecht. Dus ook daar zou ik zeggen, dat moet je wel in de context van die andere landen ook zien. Oostenrijk heeft een lage vaccinatiegraad, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Dat ligt inderdaad een stuk lager dan in Nederland. We gaan afwachten waar het kabinet mee gaat komen. Bedankt voor dit gesprek. Mariet van den Hoven, hoogleraar medische ethiek aan het Amsterdam UMC. Nederland staat dus mogelijk aan de vooravond van de invoering van 2G. Oostenrijk gaat een stuk verder. Daar geldt vanaf maandag in sommige delen van het land een lockdown voor wie niet gevaccineerd is. Ik heb daar contact over met onze correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Wouter, een lockdown voor ongevaccineerde mensen, hoe ziet dat eruit? Nou, het blijft waarschijnlijk ook niet bij delen van Oostenrijk, want kanselier Schallenberg heeft zojuist gezegd dat hij dit weekend wil gaan voorstellen om heel Oostenrijk een lockdown voor ongevaccineerden te gaan invoeren. Of je het er nou mee eens bent of niet, de regel is dan vrij eenvoudig. Je mag dan alleen je huis nog verlaten om de noodzakelijke boodschappen te doen. Als je bijvoorbeeld naar de dokter moet natuurlijk. Je kunt een frisse neus gaan halen. En je mag, als dat niet anders kan, nog wel naar je werk. Maar daarvoor moet je dan wel weer steeds negatief getest worden. Kortom, het is dus terug naar de winter van vorig jaar voor mensen die niet getest willen worden. En nogmaals, dat zeg ik er heel duidelijk bij. Voor hen geldt dat dus niet voor mensen die bijvoorbeeld om medische redenen niet getest mogen worden. Ja. Maar wie gaat dat controleren? Dat is toch haast een onmogelijke klus? Daar heb je helemaal gelijk in. Dat is een haast onmogelijke klus. Kanselier Schallenberg heeft natuurlijk ook gezegd: luister, we zijn geen politiestaat. Er zullen geen agenten van deur tot deur gaan om te controleren of mensen zich wel netjes aan de regels houden. Maar, en hij trad daarover niet in detail, hij geeft natuurlijk wel aan dat steekproefgewijs er wel op bepaalde plekken gecheckt gaat worden. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan controles in het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Maar dat wordt natuurlijk wel heel ingewikkeld, hè? Want hoe kun je nou weten of iemand die in de trein zit en die zegt: ik ga naar mijn kantoor of ik ga medicijnen kopen in de apotheek, wat uiteraard mag, dat hij dat dan ook daadwerkelijk gaat doen. Dus ja, er wordt vooral toch wel een beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheidsgevoel, voor zover je daar als ongevaccineerde dan nog wel zin in hebt. Want ja, die hebben natuurlijk überhaupt al het gevoel dat ze in hun bewegingsvrijheid natuurlijk worden beperkt. Daar gaat dit hele thema natuurlijk steeds over. Precies. En hoe is het eigenlijk, die coronasituatie in Oostenrijk op dit moment? Nou, niet goed. Er worden al dagen achter elkaar recordaantallen mensen positief getest. Meer dan in Nederland met minder mensen. Dus zo ernstig is het wel. Ook het aantal beschikbare bedden op de intensive care daalt snel. Dat zijn grotendeels mensen die niet zijn gevaccineerd. Dat is ook niet zo raar. Jullie hadden het er net al over. Dat klopt. In Oostenrijk wordt buitengewoon langzaam geprikt. Ze zitten nu op zo'n 64% van de gehele bevolking. Ik moet er wel bij zeggen, op die IC's liggen zeker ook wel met name oudere mensen die wel volledig waren ingeënt. Maar goed, hun vaccin is na verloop van tijd, dat kennen we dat verhaal, te zwak geworden om te beschermen tegen een doorbraakinfectie. Dus ook die mensen, ja, die liggen nu in het ziekenhuis. En hoe wordt er op het plan gereageerd? Nou, dat hangt er helemaal maar vanaf aan wie je het vraagt, hè. Mensen in de grote steden die lijken het eens met deze maatregelen. Je hebt wel degelijk meer landelijke gebieden waar men heel weinig op heeft met de overheid, die zich niet de les laten lezen. Daar is de onvrede natuurlijk een stuk groter. Daar willen mensen zich ook veel minder laten vaccineren. Er is bijvoorbeeld een grote regio, Oberösterreich. Ja, daar halen ze nog niet eens de 56% volledige vaccinatie. En oppositiepartijen, ja, die zijn er ook niet tevreden, maar wel om verschillende redenen. Volgens je hebt bijvoorbeeld de Sociaaldemocraten, een beetje vergelijkbaar met de PvdA, de SPE heet die. Ja, die hebben gezegd, de overheid had er veel eerder de teugels moeten aantrekken. Dan waren we nu niet in zo'n ernstige situatie geweest. Recht tegenover staat dan de rechtspopulistische FPE, een beetje vergelijkbaar met onze PVV. Ja, die zeggen, we moeten überhaupt al deze maatregelen niet hebben. Die spreken schande van de lockdown. En men is ook wel behoorlijk boos over een andere maatregel die ook al is aangekondigd, namelijk een vaccinatieplicht voor mensen in de zorg. Want ook die komt er, een vaccinatieplicht. Ook nog een stapje verder voor daar. Mensen in de zorg. Juist, zorgt ook voor verdeeldheid daar, hoor ik. Wouter Zwart, dankjewel voor dit gesprek. Gaan wij terug naar Helene de Geest met de files. Het zijn er niet zoveel, hè? Nee, het is zeker geen drukke avondspits. De langste file nu op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Veenendaal en Oosterbeek. Daar is de vertraging namelijk 25 minuten. De oorzaak van die file is een vrachtwagen met pech en daardoor is de rechterrijstrook dicht. De Amerikaanse vicepresident Harris zegt dat de Verenigde Staten bezorgd kijken naar de situatie aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Er worden daar al tijden migranten richting de EU gestuurd door troepen van de Wit-Russische president Lukashenko. We are very concerned about that and closely paying attention to it. And the Lukashenko regime, I believe, is engaged in very troubling activity. De VS en de rest van de wereld houden Lukashenko nauwlettend in de gaten, zegt Harris. Het Franse OM is een onderzoek begonnen naar een mogelijk geval van verkrachting in het presidentiële paleis in Parijs. Volgens Franse media heeft een hooggeplaatste vrouwelijke militair geklaagd dat een mannelijke collega haar bij een afscheidsborrel op het Élysée heeft misbruikt. Het presidentieel paleis meldt dat beide militairen zijn overgeplaatst. En na de meelworm is ook de sprinkhaan in de Europese Unie goed goedgekeurd als voedingsmiddel. Een Nederlands bedrijf had de Europese Commissie om goedkeuring gevraagd. En die is er nu ook. De sprinkhaan mag vermalen, gedroogd en bevroren worden verkocht. De pootjes en vleugels moeten er wel af. Anders vraagt het te veel van de spijsvertering. Eet smakelijk. Na grote druk vanuit de zorgsector heeft demissionair minister Hugo de Jonge toch besloten om de zogenaamde boosterprikken eerder te zetten bij ouderen en zorgpersoneel. Deze extra prikken moeten zorgen voor een betere bescherming tegen het coronavirus. Gaan we naar politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ewout, per wanneer wordt er geprikt, weten we dat? Ja, vanaf eind volgende week al. Donderdag worden de eerste uitnodigingen verstuurd en vrijdag kan er dan geprikt gaan worden. En dat is inderdaad toch 2 weken eerder dan de 1 december... waar de jongen eerst mee wilde beginnen met het prikken van de 80-plussers. En dat komt volgens hem omdat er alles op alles is gezet bij de GGD's, bij de instellingen, om het toch eerder voor elkaar te krijgen. En wie zijn er dan als eerste aan de beurt? Ja, eerst dus die 80-plussers. En dat zijn heel diverse mensen. Sommigen wonen in een verzorgingshuis. Sommigen zijn zelf nog mobiel. En in de verzorgingshuizen met een eigen medische dienst, daar worden dan volgende week donderdag voor het eerst de uitnodigingen voor verstuurd. Die kunnen volgende week gaan bestellen en daarna dus gaan prikken. Want dit is volgens de jongen de meest kwetsbare groep, die 80-plussers. Met name bij oudste ouderen zie je dat iets van die bescherming begint af te nemen. Hoewel eigenlijk die bescherming tegen ernstige infectie en ziekenhuisopname nog heel erg goed juist op peil is. Maar om die op peil te houden starten we bij hen uit voorzorg met die versnelling van die boostercampagne. Doen we eind volgende week. Ja, dat zijn dus de ouderen. En daarnaast komt ook het zorgpersoneel vanaf volgende week in aanmerking. En het voordeel van die groep is dan weer dat zij zichzelf kunnen prikken of hun collega's. En als die groep van 80 plus dan klaar is, dat zou volgens de jongen eind van het jaar moeten zijn, dan zijn begin januari de 60-plussers aan de beurt. Begin volgend jaar dus. En daarna kan iedereen die dat wil ook een derde prik krijgen. En dat zal dan ergens in het voorjaar van volgend jaar moeten zijn afgerond. Is de jongen dan gezwicht voor alle druk van de afgelopen dagen? Ja, dat zou je zeggen. Er was inderdaad wel veel druk. Hè. In de Tweede Kamer werd een motie aangenomen om sneller te beginnen, ook sneller met 60-plussers. Er werden Kamervragen over gesteld. We hebben belangengroepen gezien, groepen uit de zorg. Nou, en daarop zei het kabinet begin deze week al, we gaan kijken of het eerder kan. Nou, dat is dus toch gelukt. En volgens de jongen dus vooral omdat er heel erg geïmproviseerd is, gekeken is waar het sneller kon. En dat ze er toch uitgekomen zijn dat het 2 weken eerder kan. De booster prikken. Dankjewel, Ewout Kiefiet vanuit Den Haag. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Hoe is het om te leven op Mars? In Science, het festival voor films over wetenschap, vertoonde zondag de film Red Heaven. Die volgt 6 mensen die een jaar worden opgesloten in een koepel in een vulkanisch gebied op Hawaii. En daar werd onderzocht wat nodig is om een bemanning geestelijk en lichamelijk gezond te houden op weg naar en op Mars zelf. Angelo Vermeulen is kunstenaar en onderzoeker van de TU Delft, maar ook ervaringsdeskundige. Hij was gezagvoerder van een eerdere missie op Hawaii, die 4 maanden duurde. Meneer Vermeulen, wat is dit voor een project? Wat hopen ze ermee te bereiken? Je kan ruimtemissies, langdurige ruimtemissies, technisch perfect voorbereiden. Maar wat met de menselijke factor? Wat met de psychologie van de individuele deelnemer of de individuele astronauten? En vooral wat met de groepsdynamiek. Gaan mensen geen ruzie beginnen maken? Gaan er geen spanningen optreden? Dus men zoekt toch van om beter inzicht te krijgen in wat er gebeurt als je mensen gedurende lange tijd in isolatie samenbrengt. Ja, u weet er alles van, want u bent daar natuurlijk geweest. Neem ons eens mee. Hoe ziet het eruit in die koepel? Het ziet er... De inrichting toen wij de missie gedaan hebben, ondertussen is het alweer wat aangepast, maar zag er eigenlijk vrij huiselijk uit. Het is geen spectaculair science-fiction-achtig decor. Het is eigenlijk een open ruimte, een open werkruimte met een open keuken, een plek waar je kan eten. En daar worden ook oefeningen gedaan. Dagelijks worden daar lichaamsoefeningen gedaan. Dus je hebt eigenlijk vrij veel, op die manier kan je vrij veel contact houden met elkaar. En dan is er een soort van klein verdiep waar iedereen zijn individuele kleine kamer heeft. Waar je het 's avonds dan toch even jezelf kan terugtrekken met wat privacy. En hoe was het om mee te doen? Ja, dat is echt een vraag die ik voortdurend krijg natuurlijk. En dan denk ik van, hoe moet ik daar nou op antwoorden? Waar beginnen we? Uiteraard een levenservaring natuurlijk. Toen ik me inschreef, het was een open oproep en ik schreef me in, had ik eigenlijk niet verwacht van zo ver te geraken, laat staan van geselecteerd te geraken. Maar uiteindelijk werd ik dan zelfs gezagvoerder. Dat had ik helemaal niet gedacht. En ja, dat heeft natuurlijk mijn leven weer een nieuwe wending gegeven. Dat kan je wel inbeelden. Wat moest u daar doen? Welk onderzoek? Wij, dus de algemene doelstellingen van HICS, zoals je daarnet aangaf, dus dat is eigenlijk om te onderzoeken wat de effecten zijn van die langdurige isolatie op groepsdynamiek of op individuele psychologie. Maar wij deden daarbij ook nog een heel specifieke wetenschappelijke studie, namelijk een voedingsstudie. We gingen eigenlijk nagaan welk soort voedsel, welk soort voeding je astronauten zou kunnen aanbieden als ze zeer lang zouden verblijven in de ruimte en lang op Mars zouden blijven. Oké, want dat valt tegen, kan ik me voorstellen. Veel mensen denken dat astronauten vandaag de dag nog steeds uit tubes eten, bijvoorbeeld. Dat is al lang voorbij, dat doet men al lang niet meer. Het probleem met ruimtevaartvoedsel is dat het is voorverpakt, het is ready. Red zijn eigenlijk een soort ready meals. En dat gaat toch wat vervelen na verloop van tijd. En dat kan wel een ernstig probleem vormen. De technische term daarvoor is voedselmoeheid. Menu fatigue in het Engels. Ja. En het idee was eigenlijk tijdens onze missie om te kijken wat er zou gebeuren als je astronauten zou toelaten om zelf een potje te koken. En dus, we kregen 2 dagen astronautenvoedsel of iets dat instond voor astronautenvoedsel. En dan mochten we 2 dagen gaan koken. En dat moest dan allemaal vastgelegd worden, inderdaad. We kregen eigenlijk aan het begin van de missie een grote voorraad van shelf-stable ingredients, dus ingrediënten die je niet hoeft te koelen. En dan werden wij eigenlijk geobserveerd, een beetje zoals proefkonijnen, welk soort maaltijden wij daarmee begonnen maken. Maar we moesten inderdaad elke schep die wij op een bord legden, moesten wij wegen, filmen, evalueren voor we het opaten en dan nadat we het hadden opgegeten opnieuw evalueren. Dus tonnen papierwerk die dan achteraf geanalyseerd werd. Waar liep u nog meer tegenaan? Ja, een van de uitdagingen, zeker als gezagvoerder, is natuurlijk hoe ga je die groep samenhouden? En dat is toch iets waar ik dagelijks eigenlijk mee bezig ben geweest, over nadacht en ook met de groep in dialoog ging, om te zorgen dat die groep niet helemaal uit elkaar begon te vallen. En een andere. Want er waren veel irritaties? Dat viel eigenlijk goed mee. Er is 2 keer geweest dat ik me herinner dat ik echt boos werd naar aanleiding van een discussie. Maar dat was het dan ook. Maar het vreemde is dat die spanningen hoeven niet zo dramatisch te zijn. Het kan zijn dat je door lang opgesloten te zitten, dat je aan zeer kleine dingen kan beginnen ergeren van iemand. En mensen kennen dat misschien ook vanuit een kantoorbaan. De overbuur die voortdurend hard zit te kauwen of zo op iets. Ja, dat kan je om het duur zo op gaan focussen dat het echt bijzonder irritant wordt. En verschil is natuurlijk in zo'n Mars-simulatie. Je kan niet zomaar even naar buiten gaan. Je moet echt blijven zitten in dat habitat natuurlijk. Klopt het dat u nog steeds kans maakt om ook echt astronaut te worden? Ja, inderdaad. Ik heb mij ingeschreven voor de astronautenselectie van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Er waren bijna 23.000 inschrijvingen. En ondertussen is er een eerste selectieronde gebeurd waar ik doorheen geraakt ben. Dus ik ben samen met nog een heel aantal collega's zit ik nog in de running voor de astronautenselectie, dat klopt. En wanneer weet u dan meer? Ja, ik denk, dat hebben ze nog niet precies gezegd, maar ik vermoed dat in december dat ik meer nieuws ga krijgen. Dank u wel, Angelo Vermeulen, onderzoeker aan de TU Delft en deelnemer aan de eerdere Mars-simulatie op Hawaii. En succes! Wie weet wat we nog van u gaan horen. Dank u wel. Zometeen een inkijkje bij de Belastingdienst in het werk van de ambtenaren die werken aan de hersteloperatie in het toeslagenschandaal. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarde zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemai Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor 19,95. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, Jeroen van Kan is aangeschoven met de hoofdpunten uit het nieuws. Belgische F-16's hebben boven de Noordzee twee Russische bommenwerpers onderschept. De toestellen vlogen in het gebied waar Nederland namens de NAVO verantwoordelijk voor is. De vliegtuigen hadden zich niet geïdentificeerd en werden opgewacht door twee Belgische gevechtsvliegtuigen. Nederland en België wisselen elkaar af bij de verdediging van het luchtruim. Er zijn 3 mensen opgepakt op verdenking van fraude met QR-codes, bevestigt het OM na berichtgeving van RTL Nieuws. Een deel van de fraudeleuze QR-codes wordt vanavond nog geblokkeerd, zegt het ministerie van VWS. Volgens RTL gaat het om fraude bij de GGD-locatie op Schiphol. Voetbalbond KNVB probeert het kabinet ertoe over te halen om toch publiek bij voetbalwedstrijden toe te laten. Op de persconferentie van vanavond wordt waarschijnlijk bekendgemaakt dat de komende 3 weken geen toeschouwers welkom zijn bij sportwedstrijden. De KNVB stelt onder meer voor wedstrijden met publiek voor 6:00 te spelen, alcohol te verbieden en uitsupporters niet toe te laten. En in Roon heeft de politie een fabriek gevonden waar 3D geprinte vuurwapens werden gemaakt. In de ruimte stonden 9 printers waarop onderdelen van vuurwapens werden vervaardigd. De ontdekking volgde op de aanhouding van 3 mannen die een vuurwapen in bezit hadden. En niet bij ons in de studio, maar toch wel bij ons, Helene de Geest. Hoe staat het op de weg? Ja, nog steeds eigenlijk heel weinig bijzonderheden. 150 kilometer. En het wordt waarschijnlijk alleen maar minder de komende uren. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je wel vrij veel vertraging tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Daar is het op onthoud 20 minuten. De meeste vertraging is er op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Veenendaal en de afrit Oosterbeek, namelijk ruim een half uur. Het komt door een vrachtwagen met pech die daar gestrand is. De rechte rijstrook is dicht. En in het zuiden, in Zeeland om precies te zijn, op de N62 Terneuzen richting Borselen is de Westerschelde-tunnel nog steeds dicht. Heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. De vertraging is 20 minuten. En Gerrit is hier, Gerrit Hiemstra. Het weer, dit weekend. Vertel, heb jij mooi nieuws voor ons? Ja, gedeeltelijk wel, denk ik. Maar we zullen toch eerst eventjes te maken krijgen met een lage drukgebied wat over gaat trekken. Dat gebeurt vooral vannacht en morgen. Morgenochtend zullen we daar het meeste mee te maken hebben. En dat betekent dat er perioden met regen gaan komen. Die komen vanuit het westen onze kant op. De eerste regen zit nu al tegen de kust aan. En dat zal vannacht ook zo zijn. Dan regent het af en toe. Er zit ook wel een droge periode tussen. En de temperatuur die zakt naar zo'n 10 tot 7 graden. En morgen dan beginnen we met bewolkt weer en periode met regen. Maar in de ochtend wordt het in het noorden al vrij snel droog. En daar zal later ook de zon doorgaan breken. En 's middags zal de regen uiteindelijk ook het zuiden van het land verlaten. Het schuift een beetje van noordwest naar zuidoost over het land. Dus in het zuidoosten daar zal de regen het langst aanhouden. Maar ik denk dat daar ook in de middag het uiteindelijk wel droog zal worden. De temperatuur is morgen vrij hoog met zo'n 12 à 13 graden. En er staat niet al te veel wind. De wind die draait morgen ook in de loop van de dag. Eerst is hij zuidwest en later wordt hij noordwestelijk en is zwak tot matig kracht 2 tot 4. Nou, zondag hebben we dan droog weer. Het is wel bewolkt, maar goed, droog, dat is toch ook wel wat waard. De temperatuur komt uit op zo'n 10 à 11 graden en de wind die staat dan uit het noordoosten. Na het weekend blijft het bewolkt, droog, wel vrij koud, met zelfs temperaturen die onder de 10 graden uitkomen. Ik denk dat er een paar dagen tussen zitten waarbij het zo'n 8 à 9 graden is. En na woensdag wordt het dan weer wisselvallig. Dankjewel. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw en macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op LightSwing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpianos.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Vrienden zijn onmisbaar. Ook voor het Rijksmuseum. Want dankzij de steun van onze vrienden kunnen wij meer doen. Daarom krijg je, als vriend van het Rijksmuseum, ook meer. Meer inspiratie, meer kunst, meer Rijksmuseum. Kijk, daar ben je vrienden voor. Word vriend op rijksmuseum.nl/vrienden. Al vanaf €50 per jaar. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Ja, we schakelen meteen even met Den Haag. Want Lars Geerts, jullie hebben net meer informatie over de maatregelen die straks in de persconferentie worden aangekondigd. Inderdaad, er zijn nog wat aanpassingen gedaan vandaag ten opzichte van de maatregelen zoals ze gisteren eigenlijk waren afgesproken in het Katshuis. Vandaag heeft de ministerraad bij elkaar gezeten. En een van die aanpassingen is dat de horeca niet om 7 uur dicht gaat, maar om 8 uur. Ze krijgen er dus een uurtje bij. Vervolgens hebben we ook gehoord over de winkels. Niet-essentiële winkels. Denk aan winkels zoals Blokker, Hema, nou, noem alles maar op. Die zullen om 6 uur dicht moeten. De koopavonden die mogen dus ook niet meer. Essentiële winkels, de supermarkten, die zullen om 8 uur dicht moeten. Dus het kabinet kiest ervoor om de openingstijden van zowel de horeca als niet-essentiële winkels en essentiële winkels te verkleinen. En daarnaast horen we ook dat het wetsvoorstel 2G, dus dat je alleen nog maar op bepaalde plekken mag komen als je gevaccineerd of genezen bent, dat wetsvoorstel ingediend gaat worden. Dat ze verwachten dat dat ongeveer 3 weken gaat kosten en dat dus aan het eind van deze gedeeltelijke lockdown die 2G-maatregel wellicht ingevoerd gaat worden. Ik hoor al wel bij verschillende ministeries dat het juridisch ingewikkeld is. Dat het nog maar de vraag is of het ook binnen 3 weken lukt om die 2G-maatregel helemaal wettelijk rond te krijgen. Maar de bedoeling is er in ieder geval wel. Dankjewel Lars voor nu. Wij spreken elkaar later deze avond, want jij gaat ook die persconferentie voor ons volgen. Geef ons rust en tijd, zeggen de ambtenaren van de toeslagenafdeling van de Belastingdienst tegen Politiek Den Haag. Want door alle nieuwe eisen en regels die het kabinet bedenkt, komt de compensatie van gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal maar langzaam van de grond. Tegelijkertijd vinden de ambtenaren dat ze best aardig op dreef zijn. Politiek verslaggever Marleen de Rooij kon een kijkje nemen bij de afdeling van de Belastingdienst die bezig is met het uitkeren en vaststellen van alle schade, de UHT. Wie kon je allemaal spreken, Marleen? Nou, ik kom met een tiental ambtenaren, managers, medewerkers spreken die allemaal dus werken aan het uitbetalen en beoordelen van al die gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. En zij doen het uiteindelijke werk, hè? Het werk waar in de Tweede Kamer zoveel over gesproken wordt. In totaal werken er 800 mensen op deze afdeling nu. En na wel wat aandringen, moet ik zeggen, konden we dus enkele van hem spreken. We wilden namelijk echt een beetje antwoord krijgen op de vraag waarom het tot op heden nou nog steeds niet gelukt is om al die gedupeerde ouders te helpen. Hè? Dat terwijl echt iedereen in Politiek Den Haag wil dat die ouders dan liever gisteren dan morgen geholpen zijn. Mm-mm. Het geld is er, er zijn miljarden vrijgemaakt. Maar waarom lukt het dan niet? Hè? Wat is er precies zo ingewikkeld? En heb je daar ook een antwoord op kunnen krijgen? Nou, ik heb wel een goed, een beter beeld gekregen over waarom het nou niet makkelijk is in ieder geval. Kijk, de medewerkers die wij spraken, die noemen voornamelijk twee redenen. Ze zeggen als eerst, het aantal gedupeerden dat wij hier te krijgen in de Rijkheigen is veel groter dan verwacht. Toen ze 1,5 jaar geleden begonnen, dachten ze zo'n 9000 mensen misschien te moeten helpen. Inmiddels staat de teller op 48.000 ouders, hè, die zich hebben gemeld als gedupeerden. En iedere week komen er nog steeds tientallen bij, honderden per maand. Ja, en al die mensen, ja, dat was ook de wens van de Kamer, die moeten wel vervolgens persoonlijk benaderd worden. Niet via een automatisch systeem, niet via een brief, maar gewoon iemand die de telefoon oppakt en luistert naar het verhaal. Op het moment dat je dat door mensen wil laten doen, waarin je het verhaal wil horen van de ouder. Ik zou het graag willen horen van iemand die weet hoe dat dan sneller zou kunnen gaan. Ik zie dat niet. Ja, en al die gegevens van die mensen die dan vervolgens worden gebeld, die moeten natuurlijk ook worden gecheckt. Je weet altijd al, hè, Belastingdienst, ICT, dat is ingewikkeld. Maar in de praktijk komt het er dus op neer dat als je daar werkt en je moet informatie opzoeken, dat je in 16 computersystemen moet gaan gasduinen. In al die systemen moet je dan flarden van informatie van een persoon vinden. Dan moet je inloggen, je moet weten hoe dat computersysteem werkt. En ja, en als je het dan weet, is die info ook vaak niet onder één handige zoekterm te vinden. Ja, hoe lang bestaat de Belastingdienst? 100 jaar? Misschien langer. Dus dat is een weerbaar aan systemen wat natuurlijk gegroeid is. Dus in het ene systeem check je wie is het, heeft hij ooit belasting betaald. In het andere systeem check je welke brief hoort erbij. Dus alles wat ooit natuurlijk in papier binnen is gekomen is weer gescand. Dus dat staat er in een digitaal archief. Het is dus niet zo dat u gewoon kunt indrukken Marleen de Roy en dat u dan alle informatie keurig op een rijtje krijgt? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom we hier staan. Hè? Omdat we zien dat gewoon qua ICT nog zo ontzettend veel te doen is en het best wel versnipperd is. Ja, Seida, je kan je voorstellen dat het op deze manier echt veel tijd kost om alle gegevens van een zo'n ouder te verzamelen. Ja, en daar is ook niet echt een snellere optie voor. Nee, zo klinkt het ook niet. Maar nou heeft het kabinet vorig jaar gezegd, geef alle gedupeerden €30.000, de katshuisregeling. Zou je toch denken dat dat niet zo moeilijk is, toch? Ja, precies. Dat moest dan die grote stap zijn. Hè? Dus ja, dit gaat allemaal lang duren. Laten we dan iedereen in ieder geval vast die €30.000 geven. Ik vroeg aan een van de medewerkers ook precies deze vraag. Waarom kan dat dan niet sneller? Het geld is er. Maakt het gewoon over binnen een dag aan die 47.000 mensen die zich hebben gemeld. Ja, maar dan ben je Sinterklaas. Dan ga je geld weggeven. Want er zijn gewoon ook heel veel mensen die niet gedupeerd zijn. Dus dan is het ook ons belastinggeld wat uitgegeven wordt. En dat zou ook niet goed voelen. Dus ook iedereen die daarvoor in aanmerking komt, moet ja, zo'n lichte toets doen, een snelle check, zeg maar. En dat kan ook zomaar 4 uur duren. Dus met aantallen zo hoog, ja, zeggen ze daar, kost het ook gewoon even tijd. Ja, en als ik ze zo hoor, ja, dan klinkt het alsof ze wel accepteren dat het gewoon nog even tijd gaat kosten, dit. Precies, en dat was ook wel een beetje het gevoel wat je daar krijgt. En ze zeggen, ja, als je het zorgvuldig wilt doen, dan moet je gewoon even de tijd nemen. En in die zin was het echt een andere wereld dan de wereld die ik dagelijks zie in de debatten over deze toeslagenaffaire. Want daar vragen ze keer op keer om versnelling, andere oplossingen. En de afdeling waar ik was, ja, daar heerste echt een bepaald soort optimisme. En ze zeggen, ja, we zijn eigenlijk best lekker bezig. Ik moet ook wel zeggen, ze spreken daar natuurlijk alleen de mensen die ze dan al geholpen hebben. En niet al die mensen die nog in de wachtrij staan. Dus dat zal daar ook wel mee te maken hebben. Maar ja, veel sneller dan dit kunnen ze eigenlijk niet, zeggen ze daar. Nee, maar ondertussen staan er dus nog heel veel ouders. Ja, die staan te wachten. Ja, en dat is wel het wrange aan dit verhaal. Want voor al die ouders, ja, lijkt er gewoon voorlopig geen snellere oplossing. En heb je het vooral over de ouders, hè, waarmee het om vele hogere bedragen gaat dan die €30.000. Want al die mensen, die willen ook een exacte beoordeling. Die willen gewoon weten, hoeveel geld krijgen we nou precies van de overheid terug? En slechts 10% van hen heeft zo'n exacte beoordeling gekregen. Dus afdeling daar, ik vroeg de medewerkers, wat zien jullie nou dan misschien als oplossing? Wat zouden jullie van de politiek willen en wensen om dit probleem sneller op te lossen? Dan zou ik zeggen, het is heel belangrijk om nu rust te bewaren. Wij zijn als organisatie, denk ik nu, best heel goed bezig. We zijn niet voor niks met een herrijking bezig. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we als uitvoering nu toch ook rust vinden, krijgen, houden. Om te doen wat we aan het doen zijn. Zoveel mensen die natuurlijk heel graag mee willen praten. En dat is goed, hè? Je moet kritisch zijn en alle nieuwe ideeën zijn welkom. Maar op een gegeven moment moet je ook de rust hebben om gewoon te kunnen werken. We kunnen niet elk dingetje elke dag uitproberen. Dus dat moet je ook focussen. Dus ik denk dat focus en rust heel belangrijk is voor de ouders en voor de mensen hier ook. Dat ze niet te veel afgeleid worden. Ja, toch lijkt het niet echt waarschijnlijk dat daarnaar geluisterd zou worden. Want zolang echt niet precies duidelijk is wanneer die gedupeerde ouders nu allemaal geholpen zijn, zal men ook in de Tweede Kamer moord en brand blijven schreeuwen. Dank, politiek verslaggever Marleen de Rooij. Migranten die via Turkije naar Wit-Rusland willen vliegen, kunnen dat niet langer. Turkije staat niet meer toe dat er tickets worden verkocht aan mensen uit Irak, Syrië en Jemen. Een deel van de migranten die via Wit-Rusland naar Europa willen komen en die nu vastzitten in niemandsland tussen Wit-Rusland en Polen, is via Istanbul gevlogen. Ook Irak zou nu vluchten naar Minsk willen stoppen. Contact nu met EU-correspondent Sander van Hoorn in Brussel. Sander, welke rol heeft de EU gespeeld bij die totstandkoming van dit Turkse besluit? Ja, een alles bepalende rol natuurlijk. Pendeldiplomatie de afgelopen dagen van functionarissen, diplomaten en eurocommissarissen om landen ervan te overtuigen dat ze niet moeten meewerken aan mensensmokkel. Dat is het overtuigende argument waar bijvoorbeeld dan Turkije gevoelig voor is geweest. En op het moment dat zo'n luchtvaartmaatschappij daar niet gevoelig voor is, dan kun je natuurlijk ook de stok achter de deur houden als Europese Unie door te zeggen, ja, dan kun je blijven vliegen op Minsk, kun je mensen daar mee naartoe nemen, maar dan kan je bijvoorbeeld niet meer landen op Europese luchthavens. En ja, voor veel luchtvaartmaatschappijen is dan kennelijk het besluit heel simpel. Ja. En als migranten dan niet meer via Turkije kunnen komen, kunnen ze dan echt helemaal niet meer komen? Nee, er zijn natuurlijk nog meer landen van waaruit gevlogen wordt op Minsk. En ook die landen die worden bezocht. Eurocommissaris Margrietis Schinas, die is op dit moment in Beirut om daar te praten, was eerder bijvoorbeeld in de Verenigde Arabische Emiraten, waar niet alleen Emirates vliegt op Minsk, maar ook Fly Dubai inmiddels bijna een dagelijkse vlucht had op Minsk. Nou, daar zegt Schinas, de eurocommissaris, dat hij positieve gesprekken heeft gehad, maar dat heeft nog niet geleid, of in elk geval niet dat ik op dit moment weet, tot ook een vergelijkbare actie als Turkish Airlines. Dus dat moeten we afwachten. Maar dat zijn nog landen waar je natuurlijk naartoe kunt. Hè? Turkmenistan is een ander land waar die op bezoek gaat. Maar er zijn landen waar we gewoon wat minder goede contacten mee hebben. Syrië bijvoorbeeld. Dan heb je Sham Airlines, die inmiddels zijn 3 vliegtuigen integraal op een lijndienst naar Minsk laat vliegen. Ja, zie dat maar eens te voorkomen. En ook Aeroflot, natuurlijk de Russische luchtvaartmaatschappij, dat kan een ingewikkelder verhaal worden om hen ertoe te bewegen om niet meer die vluchten uit te voeren. Nou, de EU probeert het dus met druk opvoeren op luchtvaartmaatschappijen om die komst van migranten tegen te houden. Liggen er ook nog andere maatregelen klaar? Zeker. Maandag wordt er gesproken over nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken zou op die lijst kunnen staan, omdat hij de visa uitdeelt en dus ook een functionaris is die zich bezighoudt met mensensmokkel. Nou ja, sancties is de analyse hier. Die zullen misschien niet het gewenste effect hebben, namelijk dat die migrantenstroom opdroogt. Dus moet je hem bij de bron aanpakken. En dat is waar de Europese Unie nu mee bezig is. En in het geval van Turkije met succes. Dankjewel, Sander van Hoorn vanuit Brussel. Gaan wij terug naar Helene de Geest met de verkeersinformatie. De files worden alweer korter. De langste file nog steeds op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal en Oosterbeek. Daar is de vertraging een half uur door een vrachtwagen met pech. Oud-president Trump heeft de Capitoolbestormers verdedigd, die op 6 januari opriepen tot het ophangen van vicepresident Pence. In een interview met ABC News, waarvan fragmenten online zijn gedeeld, herhaalde Trump dat de verkiezingswinst van Biden wat hem betreft frauduleus was. Hij snapt wel dat zijn volgers woedend waren toen Pence de uitslag accepteerde. Because it's common sense, John. It's common sense that you're supposed to protect. How can you... If you know a vote is fraudulent, right? Yeah. How can you pass on a fraudulent vote to Congress? Hoe kon Pence nou deze uitslag in het congres laten bekrachtigen, vraagt Trump zich af. Dat zijn aanhangers dat wilden voorkomen, vindt Trump een kwestie van gezond verstand. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. We gaan even naar het schaatsen, want in Polen is de eerste World Cup wedstrijd bezig. En daar staan startbewijzen voor de Olympische Winterspelen in februari op het spel. Sebastian Timmerman, de 3000 meter vrouw is net gereden. Met ja. Nederlands succes ook? Ja, eindelijk. Want nadat we de twee 500 meters zagen, was het wachten op een Nederlander op het podium. Want dat lukt op de kortste afstand niet bij zowel de mannen als de vrouwen. Maar dat lukt dus wel op de 3 kilometer. En het is de Nederlands kampioene die dat doet. Irene Schouten, 4 minuten, 4 seconden precies. In Tomaszów, dat zo'n 100 kilometer ten zuidwesten ligt van de hoofdstad Warschau. En dat is een baanrecord in Tomaszów, dus dat heeft Irene Schouten goed gedaan. 29 jaar is ze. 2 weken geleden pakte ze met een straatlengtevoorsprong die gouden medaille op het Nederlands kampioenschap. Nou, die straatlengte was er nu niet, maar 1,2 seconden op de Canadese Isabel Whiteman, die tweede wordt, is genoeg voor haar tweede wereldbekeroverwinning ooit op de 3000 meter. Derde wordt Francesca Lollobrigida uit Italië. Ja, dan is het zoeken naar de andere Nederlandse dames. Joy Beune, vijfde. Dat kan er nog wel mee door. Maar Antoinette de Jong ging veel te snel van start en komt niet verder dan de 7e plaats. Terwijl Olympisch kampioene Carlijn Achterreekte zelfs 15e en voorlaatste wordt. En daarmee degradeert naar de B-groep volgende week in Stavanger in Noorwegen. 4 wereldbekerwedstrijden dit seizoen. En aan de hand van het wereldbekerklassement van die 4 wereldbekerwedstrijden worden dan de Olympische startbewijzen per land verdeeld. Nou, het moet in de breedte wat beter de komende wedstrijden dan vandaag in Tomaszów. Irene Schouten kan er dus wel mee door, want zij wint de eerste 3000 meter van dit internationale seizoen. Sebastian Timmerman, dankjewel. 2 verdachten van lidmaatschap van een rechtsextremistische terreurgroep hoeven wat het Openbaar Ministerie betreft niet terug de cel in. Ze hebben inmiddels een half jaar in voorarrest gezeten. Het OM komt wel met de eis van een lange voorwaardelijke celstraf. Verslaggever Mark Hamer volgde de rechtszaak vandaag in Rotterdam. Het is niet kinderachtig wat de 2 verdachten online hebben geplaatst. De rechter hield het ze nog even voor. U zegt in de groep ook dat de Joden geen mensen zijn en negers zijn elite-apen. U spreekt erover met die Steven dat u langzaam elke partij moet overnemen door met 1000 nazi's te infiltreren in alle partijen. En het dan nationaal-socialistisch te maken. We endorse assassination, sabotage and extreme violence against traitors as well as our racial enemies. U antwoordt daar wel op. Hell yeah. U was ook tegen gemengde relaties, geloof ik, hè? Er moeten razzia's worden gehouden en u bespreekt DNA-controles op straat. Bij Joods DNA weg ermee. Joden, negers, down, homo's en zo worden weggehaald. Iedereen mag links zijn, mag rechts zijn, daar hebben wij geen oordeel over. Maar dit is toch een ander dingetje. De 2 jongens, beide rond de 20, zaten er bedremmeld bij. Ja, ze hadden die opmerkingen geplaatst, maar ze hadden er nu spijt van. Dit was nooit de bedoeling geweest. Ze waren eenzaam. Verdachte Steven raakte zijn vrienden kwijt in de puberteit, omdat hij niets met drank en drugs te maken wilde hebben. Bij verdachte Fabio is een stoornis in het autistisch spectrum vastgesteld. Hij had al geen vrienden, groeide op in armoede, vertelde hij. Had geen geld voor nieuwe schoenen, terwijl hij migranten in een BMW zag rijden. Hij was jaloers, boos. Online konden beide jongens hun woede kwijt. En ze stelden iets voor. Maar het Openbaar Ministerie rekent ze zwaar aan dat ze zich aansloten bij het internationale platform The Base. Ze hebben zich aangesloten bij The Base, een internationale organisatie die het oogmerk heeft tot het plegen van terroristische misdrijven. Het grote doel is een rassenoorlog, burgeroorlog te bewerkstelligen, legde de officier van justitie uit. Het Openbaar Ministerie vindt dat wat betreft de hoogte van de straf aansluiting moet worden gezocht bij de jihadistische misdrijven. Een jarenlange gevangenisstraf is in beide zaken dan ook op zijn plaats. In de persoon van de beide verdachten en hoe de schorsingen zijn verlopen zien wij redenen van het beginsel af te wijken. De afwijking houdt in dat ik zo zal eisen dat de verdachten niet terug moeten naar de gevangenis. De eis is dan ook verplichte behandeling, geen online chatcontacten en lange voorwaardelijke straffen. Met de hoogte van de voorwaardelijke straf wil ik de ernst van de gepleegde feiten benadrukken en de beide verdachten tegelijkertijd meegeven en ook duidelijk meegeven dat zij hun denkpatronen en gedrag blijvend moeten veranderen. Willen en doen ze dat niet, dan gaan ze wat mij betreft linea recta terug naar de gevangenis. Het is nu aan de rechter om daarover te oordelen. En op 2 december is de uitspraak. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met 5. Op vrijdag komt er altijd nieuwe muziek uit. Dit keer ook van Beyoncé. Ze heeft een nieuw nummer, Be Alive. Maar wat ik ga laten horen is de Nederlandse band die al 25 jaar iedereen laat swingen. De New Cool Collective. Ze hebben een heel nieuw album uit, Unicorn. Nou, dat klinkt als een soundtrack van een Bondfilm, vind ik. En dit nummer heet dan ook Sherry Bond. In Venlo kunnen ze na een 11e van de 11e zonder festiviteiten toch nog een beetje van carnaval genieten. Vanavond gaat daar een theatervoorstelling in première die zich geheel afspeelt tijdens Vastelavond. Want zo noemen ze in Venlo carnaval. Naar de overkant van de nacht heet het stuk en is een bewerking van het boek van Jan van Mersbergen. 3. Morgen komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Nou ja, of dat ook echt gaat gebeuren is natuurlijk altijd nog eventjes de vraag. We hebben het gezien in het Sinterklaasjournaal. Muziekvereniging Juliana uit het Gelderse Uddel heeft stapels bladmuziek ingestudeerd om morgen de Sint te kunnen begeleiden bij de aankomst. Maar bij de laatste repetities gisteravond sloeg de twijfel toe. Het zal nog wel even heel spannend worden, want er zijn wat problemen op de stoommotor, heb ik begrepen. Hopen dat hij aankomt. Zo niet, dan is het niet spelen. Morgen om 12 uur weten we of ze niet voor niets gerepeteerd hebben. 2. De Kroaat Marcelo Brozovic scoorde gisteravond in een interland tegen Malta een opmerkelijk doelpunt. Hier Brozovic, dat is echt heel knap. Haalt die bal, wil die bal omhalen, schiet hem tegen zijn eigen hoofd en vervolgens belandt hij in eigen doel. 1-2. Een eigen doelpunt dus op een merkwaardige manier. Hij keek naar de goal al heel chagrijnig. En dat zal hij vandaag nog steeds wel hebben gedaan. Veel van zijn teamgenoten van Inter Milan staken namelijk de draak met hem op sociale media. Zo schreef er één goal en assist met de emoties van applaus en gelach. En teamgenoot Barella reageerde voorlopig het beste doelpunt van zijn carrière. 1. De nieuwe coronamaatregelen die zometeen om 7 uur bekend worden, die bezorgen veel organisatoren achter evenementen grijze haren. Deze boodschap ontvingen we vanuit de duikbootloods uit Rotterdam, waar tientallen tafels werden gedekt voor een groot benefietgala. Evenementen organiseren is net een gokspel geworden en daar weten wij alles van. Morgenavond zouden we hier 750 gasten ontvangen voor ons benefietavond voor Stichting Don Diabetesonderzoek Nederland. En wij zetten ons in voor de genezing van diabetes type 1 en zouden morgenavond minimaal 1,2 miljoen euro ophalen voor nieuw baanbrekend onderzoek naar de genezing van type 1. Maar of het door kan gaan, we weten het niet. Die onzekerheid die zoveel mensen vandaag voelen. Mensen met een bruiloft of mensen met kaartjes voor een concert. Nou, er komt over een uur meer duidelijkheid over. Dan weten we meer en dan praat ik verder met politiek verslaggever Lars Geerts. En zo na 6 uur gaan we nog even verder in op de details van de nieuwe maatregelen. U hoorde Lars Geerts er al net over. Er is weer meer bekend geworden. Live Sport op NPO Radio 1. Klaassen naar Wijnaldum, die kan schieten! Oranje op weg naar het WK voetbal. Memphis, ja. En zit in. Snel geschoten, Memphis Depay in de korte hoek. Morgen om 8:45, Montenegro, Nederland. Live Sport op NPO Radio 1. Oh, daar was de kans! Je hoort het hier en nergens anders. Die bal, die was perfect. Die was voor het inschieten. Morgenavond om 8:45 in NOS Langs de Lijn. Montenegro, Nederland. Wie luistert, weet meer. Ster. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Henk, daar komt ze. Ze slaapt nog half. Als ze maar uit de toppen kijkt. Ze is er bijna. Kijk haar kijken. Kijk dan, kijk dan. Ja, ze ziet hem. Ze pak ziet hem dan. Ja hoor, hebbes. Het zijn de dwaze doppendagen bij Profile. Zit er een rood ventieldopje op je auto? Kijk op profile.nl/acties wat je gewonnen hebt. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Ik voel me goed. Maar soms, die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift die opgaat in ons interieur. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Maak kans op 4 Continental banden. Profile, beter, sneller en verrassend voordelig. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. Zes uur. NPO Radio 1 met Saïda Maghé. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. We gaan ons opmaken voor de persconferentie van het kabinet met verscherping van de coronamaatregelen. En er is echt wat te melden vandaag, dat is wel duidelijk. En vooral mensen die zich in feesten en partijen storten dit weekend, die moeten wat aanpassingen doen. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kan. Het demissionair kabinet wil dat over 3 weken alleen nog mensen die zijn gevaccineerd of genezen van corona een coronatoegangsbewijs kunnen krijgen. Een negatieve test is dan niet meer voldoende. Volgens Haagse bronnen worden de voorbereidingen getroffen om dit zogeheten 2G-systeem wettelijk mogelijk te maken. De Tweede Kamer moet daar nog wel toestemming voor geven. Ziekenhuismedewerkers kunnen volgende week een zogenoemde boosterprik halen. Een derde coronavaccinatie die de bescherming tegen het virus moet verhogen. Zorginstellingen voor ouderen met een eigen medische dienst kunnen volgende week al vaccins bestellen die de week erop geleverd zullen worden. En eind volgende week zijn ook de oudste ouderen die naar de GGD kunnen komen aan de beurt. Dat zegt demissionair minister van Volksgezondheid, De Jonge. De eerste groep wordt uitgenodigd vanaf donderdag. En de start is vanaf vrijdag. En dan doen we eerst de groep mobiele, dus thuiswonende ouderen. Ouderen die nog zelf naar de prikstraat kunnen komen. Daarna dan de 60 tot 80-jarigen, eerst de 80-plussers, daarna de 60 tot 80-jarigen. Over een uur maken De Jonge en demissionair premier Rutte de overige maatregelen bekend. Daarover is al naar buiten gekomen dat het gaat om een beperkte lockdown van 3 weken... die inhoudt dat niet-essentiële winkels vanaf morgen om 6 uur... en de horeca en essentiële winkels om 8 uur 's avonds dicht moeten. Ook wordt bezoek thuis beperkt tot 4 personen... en thuiswerken wordt de norm, tenzij dat niet anders kan. Ook is er geen publiek meer welkom bij sportevenementen. De KNVB wil het kabinet op andere gedachten brengen over het toelaten van publiek bij voetbalwedstrijden. De bond wil alle wedstrijden met publiek voor 6 uur 's avonds spelen. Alcohol in de stadions wordt dan verboden en uitsupporters worden niet toegelaten. Ook moet iedereen blijven zitten. 3 mensen die via een uitzendbureau werkten bij de GGD op Schiphol hebben mogelijk tienduizenden valse QR-codes in omloop gebracht. Het OM bevestigt een bericht van RTL Nieuws dat de 3 zijn opgepakt. Volgens het ministerie van VWS wordt een deel van de valse codes vanavond nog geblokkeerd. De oplopende besmettingscijfers leiden bij veel GGD's tot problemen bij het bron- en contactonderzoek. Ook zegt een aantal GGD's dat het niet meer lukt positief geteste personen te bellen, maar dat ze de uitslag via een mailtje krijgen. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf tegen een rechtsextremist voor het voorbereiden van een aanslag op premier Rutte, deelname aan een terroristische organisatie en opruiing. Het OM eist 2,5 jaar cel tegen de Amsterdammer, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Er werd een soortgelijke straf geëist tegen een andere verdachte. Dat een groot deel van de straf voorwaardelijk is, komt voort uit advies van deskundigen, zegt het OM. En zij hebben geadviseerd, uitvoerig geadviseerd, om beide verdachten te behandelen. En dat is een uitvoerige en ook een strenge behandeling waar beide verdachten aan moeten voldoen. En gedurende langere tijd, echt een gedurende aantal jaren, zullen zij zich moeten houden aan hele strenge, bijzondere voorwaarden. Deel van die voorwaarden zijn de behandeling voor psychische stoornissen waar de 2 aan lijden. Belgische F-16's hebben boven de Noordzee twee Russische bommenwerpers onderschept. Ze deden dat namens Nederland, dat verantwoordelijk is voor de bewaking van het gebied. De Russen hadden zich niet geïdentificeerd. Na zo'n 10 minuten namen Britse gevechtsvliegtuigen de begeleiding over. Het gebeurt vaker dat Russische vliegtuigen worden onderschept omdat er iets niet in orde is. Soms is er geen sprake van kwade opzet, maar hebben de Russen bijvoorbeeld de radioapparatuur niet goed ingesteld. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht gaat het regenen en koelt het af tot een graad of 8. Morgen eerst grijs, in de zuidelijke helft enige tijd regen. Later op de dag vanuit het westen opklaringen bij 11 tot 14 graden. Nu gaan wij naar Helene de Geest met de verkeersinformatie. De files worden korter. Er staan nog wel wat files veroorzaakt door ongelukken. Op de A1 bijvoorbeeld van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en naar de vesting heb je ruim een uur oponthoud. Daar zijn twee rijstroken dicht na het ongeluk. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. En daar is één rijstrook dicht. Kost je 20 minuten. Bij Amsterdam aan de noordkant van de stad op de A10 Noord bij Volendam ook een kwartier vertraging door een aanrijding. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Maanderbroek en de afrit Oosterbeek is het oponthoud een half uur. Daar zijn ze ook aan het bergen na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is nu ook een ongeluk gebeurd. Daar is ook de rechte rijstrook dicht en dat kost je vanaf Terbrechtseplein 50 minuten. Ster. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Vrienden zijn onmisbaar. Ook voor het Rijksmuseum. Want dankzij de steun van onze vrienden kunnen wij meer doen. Daarom krijg je, als vriend van het Rijksmuseum, ook meer. Meer inspiratie, meer kunst, meer Rijksmuseum. Kijk, daar ben je vrienden voor. Word vriend op rijksmuseum.nl/vrienden. Al vanaf €50 per jaar. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als twee sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. Eén met je Mazda. Eén met je CX-30. Mazda. Drive together. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meer-met-energie. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. NPO Radio 1. NOS NTR. Het zal niemand verrassen dat we vanavond opnieuw een lastige boodschap hebben. Lastig, omdat we helaas toch weer meer van mensen moeten gaan vragen nu de besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers snel oplopen. Dat was premier Rutte tijdens de vorige persconferentie, anderhalve week geleden. Inmiddels wordt de boodschap alleen maar lastiger. Saïda Magé. Nieuws & Co. Het kabinet kondigt over een uurtje nieuwe coronamaatregelen aan. Het woord lockdown is nu zelfs gevallen. Zij het mild of gedeeltelijk, maar duidelijk is wel dat gekoerst wordt op veel minder mensen die er met elkaar op uitgaan. Gaan we terug naar verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Ja, want Lars, alles gaat zo'n beetje eerder dicht. Ja, de bedoeling is inderdaad dat mensen gewoon minder contactmomenten hebben. En om dat voor elkaar te krijgen, heeft het kabinet besloten dat de horeca om 8 uur 's avonds dicht moet. Gisteren hoorden we nog dat het wellicht 7 uur zou zijn. Maar ze hebben besloten om een uurtje respijt te geven. Het wordt 8 uur. Maar daar komt dan wel bij dat winkels, essentiële winkels, ook om 8 uur moeten sluiten. Dus mensen die na 8 uur nog nog even snel de supermarkt in willen. Die hebben pech. Om 8 uur moet die dicht. En niet essentiële winkels. Dan hebben we het onder meer over inderdaad winkels als de Blokker, de Hema. Nou, noem het maar op. Ook dierenwinkels worden genoemd. En ook de contactberoepen. De kappers, om het maar de kappers om ze te noemen. Die zullen al om 6 uur dicht moeten. Het kabinet mikt er dus op dat er in de avond gewoon minder mensen op straat zijn. Daar staat dan tegenover dat de bioscopen en de theaters open kunnen blijven met het coronatoegangsbewijs. Ja, en naast dit allemaal is dus nu ook bekend dat het kabinet door gaat pakken als het gaat om die 2G-maatregelen. Ja, de vorige persconferentie werd al aangekondigd dat ze wellicht een wet in wilden dienen die dit mogelijk zou gaan maken. Nou, wij horen dat ze dat inderdaad willen. Daar zitten nog wel een hoop juridische haken en ogen aan. De bedoeling is dat je het zou kunnen invoeren aan het eind van deze lockdown. Die 3 weken gaat duren, maar ik hoor bij onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken dat het zo eenvoudig nog niet is. Ze gaan er hard aan trekken. Maar om in die tijd inderdaad alle wetgeving ervoor paraat te krijgen, wordt nog geen sinecure. Dat geldt wat minder voor eventueel de verplichte 1,5 meter... die ook werd geadviseerd door het OMT. Dat is al eens eerder ingevoerd. Die wetgeving zou wellicht wat sneller kunnen gaan. Maar dan zit je nog steeds vast aan een traject dat je door de Eerste en de Tweede Kamer moet. En dat is niet altijd in 1 dag geregeld. Maar het kabinet zet dus inderdaad door met die 2G-maatregel. De vraag is ook nog, als je die wet dan in voorbereiding hebt, of er een meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Want tot nu toe stonden die partijen niet te springen om alleen nog maar mensen toe te laten in bepaalde gelegenheden als ze gevaccineerd of genezen waren. Ze wilden eigenlijk dat testen voor toegang overeind houden. Maar het ziet ernaar uit dat dat in sommige gevallen niet meer gaat gebeuren. Ja, het pakket maatregelen is inmiddels met de laatste details, zoals jij die net vertelde, behoorlijk helder? Of verwacht jij toch nog nieuwe dingen te horen over een uurtje, Lars? Nou ja, er kunnen altijd nog verrassingen in zitten. Maar wat we nu in ieder geval weten is, naast dus die eerdere sluitingen van winkels en van de horeca, is dat er dus ook bij sport geen publiek meer is toegestaan. Nederland zelf dat dus zonder publiek. We weten dat het thuiswerkadvies weer wordt aangescherpt naar werk thuis, tenzij het niet anders kan. En ook het aantal mensen dat je thuis kunt ontvangen wordt weer beperkt. Het advies was nu niet meer dan 4 gasten per dag. Nou, dat brengt ons toch wel weer terug naar vorig jaar winter, toen we met dit soort maatregelen te maken kregen. En veel mensen zullen dat dan ook nog herkennen. En waar ga jij zo meteen nog op letten? Nou, wel op hoe ze dit gaan vertellen. Want laten we wel wezen, de meeste mensen zijn het wel behoorlijk beu. Dat bleek ook wel uit het onderzoek van het RIVM. De gedragsunit daar, de naleving van alle maatregelen die tot nu toe golden, bijvoorbeeld de basismaatregelen, handen wassen, thuisblijven bij klachten en je laten testen, dat werd niet echt goed opgevolgd. En mijn vraag is hoe het kabinet denkt dat met deze maatregelen mensen bereid zullen zijn om ze op te volgen. En waar ik ook nog wel op ga letten is, hoe willen ze dan precies met die 2G-maatregel gaan werken? Gaat dat dan ook gelden voor het werk bijvoorbeeld? Wordt het ingevoerd voor de mensen in de zorg, zoals we dat in verschillende delen in Europa zien? Daar ga ik nog wel op letten. Maar de naleving, daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe ze dat voor zich zien. Ik ook. En wij praten daarover over een uurtje. Een klein uurtje zelfs begint die persconferentie. Tot zo, Lars. Ja, er is natuurlijk al het nodige uitgelekt en daar is gedurende de dag ook al op gereageerd. Over horeca en evenementen bijvoorbeeld. Maar de winkels worden straks waarschijnlijk dus ook genoemd. Misschien had hij eerder moeten sluiten. Mark van Robin Visser ging snel, nu het nog kan, winkelen in Almere. Ja, we zijn in het centrum van Almere en je ziet hier en daar op de straat zie je nog van die lijnen lopen. Die zijn daar met tape aangebracht in het corona-verleden. Je ziet ook al nog groene verfstrepen, ook om het publiek een beetje uit elkaar te houden. Nou, die zijn inmiddels niet meer in gebruik, dat is duidelijk. Maar misschien dat er toch weer andere maatregelen in de lucht hangen. De organisatie van non-foodwinkels in retail, die reageerde daar heel verontwaardigd over. En die spreekt over symboolpolitiek. En meneer Peters, die is hier nu bij me, die is van een andere club, van de Raad van Nederlandse Detailhandel. Daar zit ook veel non-food in, hè? Grote winkels. Ja, weet je, als het om 7 uur dicht moet, dan moeten we om 7 uur dicht. Bent u ook zo verontwaardigd als uw collega's bij In Retail? Verontwaardigd is niet het juiste woord, zeg maar even. Ik bedoel, je ziet wel dat het nu met stoom en kokend water natuurlijk wel allerlei maatregelen genomen moeten worden. En dat overvalt die winkeliers natuurlijk. Maar we moeten maar weer schakelen. En we moeten allemaal weer in gaan regelen. Er ligt ook nog een plan om de corona-check-app te gaan verplichten voor winkels, hè? Ja, als wij nou een corona-toegangsbewijs moeten doen in niet-essentiële winkels, hè, ja. Dat zijn er 56.000 in Nederland, hè, en dat zijn 30.000 essentiële winkels, hè, dan ga je dus krijgen dat je een winkel dadelijk binnenkomt, hier staan we voor een boekhandel, daar moet je dan naar binnen toe met een corona-toegangsbewijs. En dan kom je binnen en dan hoef je geen mondmasker op en geen afstand te houden. Ja. En dan ga je naar de buurman toe en dat is een foodwinkel of zo, hè, ja, bakker. Een bakker, en daar doe je je mondmasker weer op en moet je afstand houden. En dan ga je daarna naar een parfumerie de buurman weer toe. En daar moet je weer een corona-toegangsbewijs checken. Ja. Mijn oproep naar winkeliers is: jongens, 1,5 meter, mondmasker, paal bij de deur, poster tegen je. Laten we duidelijk zijn aan onze klanten dat dat de koers is die we met elkaar gaan varen. Dat was Eus Peters van de Raad voor de Nederlandse Detailhandel. Nou, dan toch maar eens even horen hoe de shoppers hier in Almere erover denken. Ja, ik heb er echt niet zoveel problemen mee. Nee? Maar ik kan het allemaal niet heel veel rotten wat ik doe. Ik leef gewoon rustig mijn leven en we gaan gewoon door. Ik ben het een beetje zat eigenlijk allemaal. Nou ja, ik denk dat het goed is voor ons allemaal als we het optimale eruit zien te halen om de pandemie te onderdrukken. Ja, en dat gaat niet met halve maatregelen, hoe jammer het ook voor de middenstand en aanverwante zaken is, hoor. Ik lig er niet wakker van mee. Ik zou het niet per se erg vinden. Nee? Nou, ik zou het niet chill vinden. Het is niet dat ik denk van, nou, ik heb echt zin om overal mijn idee mee naartoe te nemen. Mijn paspoort. Maar als het moet, dan moet het. Ik ga niet, ja. Ik ga niet vechten voor een mondkapje of zo, weet je wel. Ja, maar dat ze eerder dicht gaan, heb ik geen moeite mee. Nee. Mondkapjes vind ik vervelend, ja. Van mij maakt niet uit hoe laat de winkels dicht gaan. Online bestellen bestaat ook nog. En ja, in ieder geval, de mondkapjes zijn wel vervelend, ja. Dat waren reacties van het winkelende publiek in Almere in gesprek met Mark Robin Visser. Gaan wij naar Helene Geest met de situatie op de weg. Op twee plekken heb je heel veel vertraging. Op de A1 is dat het geval van Amersfoort naar Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en Naarden. Oponthoud is daar meer dan een uur door een ongeluk. Je kunt beter omrijden via Almere. En op de A16 Rotterdam-Breda ook nog ruim een half uur vertraging tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Ook door een aanrijding, de rechte rijstrook is dicht. In Nederland gaan we dus mogelijk over naar 2G. Dat betekent dat alleen gevaccineerden en van corona genezen mensen ergens naartoe mogen. Duitsland is alweer bezig met de volgende stap, 2G+. Minister Spahn van Volksgezondheid legt in een persconferentie uit wat dat inhoudt. Deshalb wäre es aus meiner Sicht, aus unserer Sicht konsequent, wenn wir öffentliche Veranstaltungen erstens nur für Geimpfte und Genesene ermöglichen und zweitens nur dann, wenn diese zusätzlich einen aktuellen Test vorweisen, 2G+. Als het aan Spahn ligt, mogen binnenkort dus alleen mensen die gevaccineerd of genezen zijn en die daarnaast ook nog een geldige test kunnen overleggen naar bepaalde plekken en bijeenkomsten. Want, zo zegt hij, de verspreiding van corona gaat momenteel zo snel, ook via gevaccineerde en genezen mensen, dat alleen 2G+ helpt om die trend te breken. Farmaceut AstraZeneca, die eerst zei geen winst te zullen maken met het coronavaccin, gaat er nu toch aan verdienen. AstraZeneca beloofde vorig jaar tegen kostprijs een vaccin te leveren, maar laat dat nu los. Arme landen krijgen het vaccin nog wel voor $2 tot $3, maar de rest zal vanaf komend jaar meer moeten gaan betalen. En de Domtoren in Utrecht is tijdelijk niet meer de hoogste kerktoren van Nederland. Komend jaar is de toren in het centrum van de stad 5 meter korter, omdat de windvaan met de afbeelding van beschermheilige Sint Maarten van de Spits af moet voor restauratie. Totdat hij terug is, is de nieuwe kerk in Delft een meter langer dan de Utrechtse Dom. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De coronamaatregelen voor horeca en evenementen hebben ook gevolgen voor bruiloften. Aanstaande bruidsparen wachten in spanning af of zij de komende dagen die mooiste dag van hun leven in oorspronkelijke vorm kunnen houden. En dat zorgt voor de nodige onzekerheid. Ook bij weddingplanner Renate Badloe, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, voor morgen heeft u een Hindoestaanse bruiloft met 300 gasten op de planning staan. Ja, dat klopt. Ja, het gaat zeker door. Ja, we moeten hoogstwaarschijnlijk om 7:00 stoppen. Dus eigenlijk gisteravond toen ik het laatste journaal heb gezien... toen ben ik eigenlijk met een ander programma heb ik gemaakt. En vandaag eigenlijk sinds vanochtend vroeg begonnen met alles omgooien. En wat heeft u moeten doen? Nou, er zijn zo'n 15 partijen bij betrokken. En we hebben ook met wat rituelen te maken. Dus ja, ik heb eigenlijk iedereen moeten bellen. Sommige leveranciers en cateraar, die moet bijvoorbeeld het personeel moeten eerder aankomen. Het programma moet, er kan geen feest. We moeten 7 uur waarschijnlijk stoppen. Dus ja, de band bijvoorbeeld, die is afgezegd, ik noem maar wat. Mm-hmm. En een hele hoop dingetjes moeten ingekort worden. Dus ja, het was echt wel een klus. Ik heb een hoop gezien de afgelopen jaar. Nou, 2 jaar eigenlijk al. Hè. Maar ja, dit is weer een nieuw record. Dit was wel heel last minute inderdaad. Ja, dit is heel last minute. Tot hoe laat zou het feest eigenlijk oorspronkelijk doorgaan? Wat was het idee? Op dit moment 12 uur. Ja, dus dat is inderdaad, het programma moest flink ingekort worden. Ja. Dat moet ongelooflijk stressvol zijn voor het bruidspaar. Hoe gaat het met ze? Ja, het gaat goed, maar het is natuurlijk gewoon heel, heel, heel erg jammer. Binnen 1 dag is het gewoon kort. Je kijkt er echt naar uit natuurlijk. Dus ja, weet je, kijk, zij hebben vanavond dan ook een feest. En ze hebben over 2 weken hebben we een hele grote receptie gepland. Dus dat gaat ook niet door. Hoeveel mensen zouden daar dan komen? Kijk, ik denk over 2 weken was het ook rond de 300, zoiets, denk ik, 350. En heel mooi programma, wettelijke bruiloft, alles erop en eraan. En voor morgen is het gewoon wat ik zeg. Ja, het is gewoon heel, heel, heel erg jammer. Maar we zijn blij dat in ieder geval de rituelen kunnen doorgaan. Vooral met religieuze handelingen, die hebben ook te maken. Dat gaat over meerdere dagen. Dus een deel is al gedaan eigenlijk. Dus ja, de ceremonie moet morgen wel plaatsvinden. Mm-mm. Ja, en nou ja, voor dit bruidspaar kan je het nog grotendeels allemaal oplossen. Maar ja, de komende weken blijft die situatie dan dus zo. U organiseert vaak dit soort grote bruiloften. Waar gaat u dan tegenaan lopen? Heeft u daar al een beeld van? Ja, ik moet zeggen, ik ga daar maandag gewoon mee aan de slag. Maar ik moet wel eerlijk toegeven, dit is een heel, heel vervelend verhaal. De evenementen en de trouwbranche zijn natuurlijk, we zijn eigenlijk net een beetje opgekrabbeld sinds juni, juli. 2 jaar enorm verlies, dat haal je natuurlijk nooit meer in. Maar het vervelende eigenlijk, het gevolg daarvan, is dat er heel veel verplaatste bruiloften zijn. Normaal praat je over een hoogseizoen van april tot en met september. Nu is er geen seizoen. Het is echt, om een idee te geven, in juni, juli kwamen de versoepelingen. In augustus tot en met september heb ik 9 grote evenementen bruiloft in 1,5 maand gedraaid. 2 weken rust en dan eigenlijk een tweede ronde weer van eind oktober tot december met bijna 13 bruiloften en evenementen. Het is een gekkenhuis en de branche is gewoon, je raakt enigszins volgeboekt. Dus ja, om plek te gaan vinden voor alles, dat gaat een enorme uitdaging worden. Los nog van de financiële gevolgen, want die zijn toch wel enorm. Want vaak blijft een lockdown niet bij 3 weken. Afgelopen 1,5 jaar natuurlijk wel vaker onzekerheid geweest. Ik ken wel veel verhalen van bruidsparen die telkens maar weer hun bruiloftsdag moesten verschuiven. Ik kan me voorstellen dat er ook inmiddels wel met een plan B gewerkt wordt. Van, stel je voor dat er toch weer zo'n lockdown wordt afgekondigd. Ja. Ja, zeker. Ik moet zeggen dat wij de afgelopen maanden niet... kijk, vorig jaar merk je, je merkt eigenlijk de afgelopen tijd dat dingen heel last minute veranderen. Dus ik ben bijvoorbeeld niet elke keer meer bezig met een plan B op korte termijn. Je moet elke keer rekening houden dat dingen anders kunnen zijn. Dat er weer maatregelen kunnen komen. Eigenlijk iedereen die trouwt moet er rekening mee houden dat er iets mis of iets anders kan gaan. En dat is wel jammer. Dat je nooit eigenlijk zekerheid hebt in deze tijd van wat wel of niet door kan gaan. Zelfs inderdaad zoals nu eigenlijk, ja. Maar je hebt dan niet dat bruidsparen zeggen, nou ja, dan doen we het maar even niet? Ja, we zitten hier al 2 jaar in. Hè? Dus op een gegeven moment willen mensen gewoon trouwen. En dat kan zijn omdat ze gewoonweg de liefde vieren willen vieren. Dat kan zijn omdat je misschien aan kinderen wilt beginnen. Omdat sommige mensen persoonlijke overwegingen hebben. Dus trouwen, dat is iets wat op een gegeven moment, dat heb ik wel gemerkt, er wordt gewoon getrouwd. Alleen, de vorm is gewoon anders. En daarnaast zijn er zeker heel veel koppels die zeggen, nou weet je wat, laat maar zitten. We wachten wel, maar ja, hoe lang ga je wachten? Hè? Hoe lang zitten we hierin? Dus je moet op een gegeven moment het doen met wat je hebt. En kijk, wij zijn wel een hele creatieve branche. Ik denk dat de eventbranche en de trouwbranche, ja, wij zijn natuurlijk gewoon creatievelingen. Dus we kunnen wel omdenken, creatief. Maar ja, de rek is er op een gegeven moment. Wanneer is de rek eruit? Hè? Dat is een beetje de vraag. Die bij veel mensen inderdaad in het hoofd speelt. Maar op dit moment, het gaat u lukken, zegt. Ik ga u niet meer langer ophouden. Want u moet volgens mij ontzettend hard aan de bak om het allemaal voor elkaar te krijgen. Bedankt voor dit gesprek, Renate Badloe, weddingplanner. En veel plezier morgen. Graag gedaan. Fijne avond. In Glasgow had het op dit moment de klimaattop moeten aflopen. Met de nadruk op had. De slotonderhandelingen zijn nog in volle gang. Eerder vanmiddag spoorde Frans Timmermans, eurocommissaris voor klimaat, de onderhandelaars aan tot actie. Dat deed hij in een persoonlijke speech waarin zijn kleinzoon een hoofdrol speelde. 1,5 degrees is about avoiding a future for our children and grandchildren that is unlivable. I might not reach 2050, probably won't. But he will be there as a young man. And I want him to live peaceful, prosperous life. 1,5 graad gaat over het voorkomen van een onleefbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen, zei Timmermans. Ik ga 2050 niet meer meemaken, maar mijn kleinzoon wel. En ik wil dat hij een goed en vredig leven krijgt. Contact met Helene Ecker, klimaatredacteur bij de NOS. Zij is in Glasgow. Helene, waar zit het op vast? Nou, eigenlijk is er voor zover ik kan overzien nog op geen van de 3 hoofdthema's al echt de overeenstemming bereikt. Dus inderdaad op die 1,5 graad, hè, waar Timmermans het net over had. Maar ook de financiële hulp voor arme landen. En het eindelijk goed afspreken volgens welke regels het Parijse klimaatakkoord uitgevoerd moet worden. Nou, wel is er vanochtend na letterlijk de hele nacht doorwerken een tweede eindtekst aan alle landen voorgelegd. Ja, en die reageren daar vanmiddag allemaal op. En wat is er tot nu toe bekend over wat er wel uit onderhandeld is? Nou, veel landen erkennen dat deze nieuwe tekst wel iets beter is dan de vorige. Maar ja, iedereen probeert toch nog sommige aspecten beter in een eindtekst te krijgen. Of juist te voorkomen dat sommige passages verder afgezwakt worden. Nou, dat laatste geldt vooral voor die 1,5 graad... Hè, waar de Europese Unie en ook de VS heel vastberaden over zijn. Terwijl andere landen zeggen dat ze willen vasthouden aan het Parijse klimaatakkoord, waarin ook ruim onder de 2 graden staat. Nou, bijvoorbeeld ook John Kerry, de Amerikaanse klimaatgezant, hè, die vanmiddag zei de tekst mag niet zwakker worden op dat punt. Nou, soms zijn het ook echt maar enkele woorden, hè, die het verschil maken. Sommige dingen staan er ook nu zwakker in dan in de vorige. Er wordt bijvoorbeeld niet meer gezegd dat alle gebruik van steenkool moet stoppen en subsidies voor fossiele brandstoffen helemaal afgeschaft moeten worden. In de nieuwe versie staat dat landen worden opgeroepen om ze geleidelijk af te schaffen. Nou, tegelijkertijd is het ook best belangrijk om te bedenken dat dit volgens mij wel de eerste klimaatconferentie is waar de fossiele sector zo nadrukkelijk benoemd wordt in alle discussies. Gaan ze eruit komen, denk je? Ja, nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Ik heb helaas geen glazen bol. Je zei het al, de formele eindtijd van 6 uur vanavond, die wordt in ieder geval niet gehaald. Ze zijn hier volop bezig. Alok Sharma, de voorzitter van de top, heeft zojuist gezegd dat hij opnieuw met een tekst gaat komen. Dus de derde dan. En dat hij hoopt dat alle landen daar dan vanavond mee in zullen stemmen. Maar ja, de eerlijkheid gebied te zeggen, de meeste klimaatconferenties lopen door tot in het weekend. Waarbij er de laatste dagen ook tot in de nachten door onderhandeld wordt. Dus ja, ik kan er op dit moment, ik ga er in ieder geval op dit moment mijn geld niet op zetten. Okay. Wanneer die afgelopen is. Maar je blijft het wel voor ons volgen daar in Glasgow. Helene Ecker, dank je wel. Dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Margje Fixen. Ja, Saïda, over 1/2 uur dan begint natuurlijk de persconferentie waarin we horen welke nieuwe maatregelen er worden genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. En met 3 deskundigen blik ik alvast vooruit. Dat is zometeen de eerste hoofdpunten van het nieuws met Juri Stubinitsky. Wens een mooie avond en graag tot straks. NPO Radio 1. De horeca moet vanaf morgen om 8 uur 's avonds dicht. Net als essentiële winkels, zoals supermarkten. Niet-essentiële winkels, zoals warenhuizen, moeten om 6 uur sluiten, melden Haagse ingewijden. Het zijn enkele coronamaatregelen die straks bekend worden gemaakt. Verder mogen mensen maximaal 4 gasten thuis ontvangen en wordt thuiswerken weer de norm. Ook wil het kabinet dat over 3 weken alleen nog mensen die zijn gevaccineerd of genezen van corona een coronatoegangsbewijs kunnen krijgen. Een negatieve test is dan niet meer voldoende. De Tweede Kamer moet daar nog wel toestemming voor geven. 2 Russische bommenwerpers zijn boven de Noordzee onderschept omdat ze zich niet hadden geïdentificeerd. Belgische F-16's gingen daarvoor de lucht in namens Nederland, dat in het gebied verantwoordelijk is voor de bewaking. In Roon bij Rotterdam is een ruimte gevonden waar 3D-geprinte vuurwapens werden gemaakt. In die ruimte stonden 9 printers waaruit onderdelen voor de vuurwapens werden gemaakt. Het weer, vanavond en vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 1 graad of 8. Morgen eerst grijs, in de zuidelijke helft van het land enige tijd regen. Later op de dag vanuit het westen opklaringen bij 11 tot 14 graden. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest. De files zijn zo goed als opgelost. Op 3 plaatsen heb je nog wel veel vertraging. En dat is onder andere het geval op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Barneveld en Kootwijk is de vertraging nog een kwartier. De linkerrijstrook is dicht, er is iemand onwel geworden daar. Ook op de A1, maar dan de andere kant op. Van Amersfoort naar Amsterdam tussen knooppunt Heemnes en naar de vesting ruim een uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden via Almere over de A27 en de A6. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk ook nog ruim een kwartier vertraging. Komt er een ongeluk, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Ja, goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Over een minuut of 30 begint de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Met z'n allen tot in de late uurtjes de kroeg in, zoals gisteren op de 11e van de 11e. Kan na morgen waarschijnlijk niet meer. Tuurlijk, ik vind het zunt. Maar ja, als we kijken naar hoe sommige mensen zich gedragen. Net zoals mij, ja, ons mam hebben nog geappt. Jongen, je moet niet op stap gaan, het is niet goed voor je. Maar ja, uiteindelijk sta ik hier toch. Dus ben ik slim? Nee. Maar ja, het is wel gezellig. Ja, het is gezellig, maar het is ook zunt. Er komt een gedeeltelijke lockdown waarbij de horeca vanaf morgen om 8 uur dicht moet. Het kabinet heeft ook plannen in de maak voor een 2G-beleid. Ik ga er allemaal over praten met epidemioloog en psycholoog Esther Metting, gezondheidseconoom Xander Koolman en hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Paul van Lange.